Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büte. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fasikül'de Senem Aytaç ve Fırat Yücel'le birlikte 15 günde bir özgür sinema gündemini değerlendiriyoruz. Bugün de biraz daha popüler sulara, Oscar'a gireceğiz. Gizem Bayıksel bizimle birlikte, sevgili dostumuz. Onunla bugün ne oldu bitti Oscar'da iyi konuşacağız aslında biraz. Hoş geldiniz diyerek başlayayım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, yani bir Oscar töreni geçirdik. Aslında çok olaysız geçen, ilginç, çok ilginç olmaktan çok uzak geçen bir tören. Bir anda bütün sektörü, dünya çapında herkesi, sinema sektörüyle ilgili herkesi ilgilendiren bir konuya dönüştü. Bilhassa özellikle tabii ki Hollywood özelinde. Olayın ne olduğunu ufakça ben bir özetleyip hani size oradan pas atacağım. Bir şiddet olayı yaşandı sahnede, Oscar'da. O da şöyle, Will Smith, King Richard, Kral Richard adlı filmle Oscar kazanması da muhtemeldi ve biliniyordu zaten. O yüzden zaten en önde oturuyordu vesaire ve ödüllerden birisini, en iyi belgesel ödülünü sunmak için Chris Rock çıktı sahneye, komedyen. İşte bir aslında işte o ya komedyenlik şeyinden bir monologla verdi ödülü ve öncesinde bir yani mini bir şov yaptı gibi oldu ve orada Will Smith'in eşiyle ilgili bir şaka yaptı. O da yani bir saç kıran hastalığı sebebiyle saçını kestirmiş bir insan ve hani saçları yok vesaire, onun üzerinden bir şaka yaptı ve çok arada aslında o monolog şeyinde, yani hani hızlı hızlı giderken bir anda Will Smith'in ayağa kalktığını gördük ve bir tokat aşk etti Chris Rock'a ve geri döndü. Tabii ki izlerken, yani canlı olarak izlerken de herkes parodi olduğunu düşündü bunun. Çünkü devam etti Chris Rock da kendi setine. Çok tuhaf anlar yaşandı yani, ama geri döndüğünde Will Smith şiddetine sözlü olarak devam etti. Yani küfür etti oturduğu yerden, işte eşimin ağzının adını alamazsın falan filan gibi şeyler söyledi. Üzerinden bu olay bir şekilde kapandı ve sonra da bir yaklaşık 40 dakika sonra falan beklendiği üzere en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı Will Smith. Konuşmasında da hüngür şakır ağladı. Çok duygulu, tamamen bir aileden bahsettiği, aileyi korumaktan bahsettiği, işte aileyi koruma sorumluluğundan bahsettiği bir konuşma yaptı. Anormal bir şekilde salonda olumlu tepki aldı, sahiplenildi. Arka çıkıldı yani aslında bir anlamda şiddetine. Tören o şekilde kapandı. Sonrasında tören sırasında işte başka oyuncuların gelip Will Smith'i işte teselli ettiğini gördük. İşte kendisinin, işte publicist'inin geldiğini gördük vesaire. Genel olarak aslında Will Smith'in yaptığı davranışı nasıl, hani buna okey oluruz şeklinde bir törene dönüştü ve kapandı. Tabii ki sonrasında çok büyük bir gündem yarattı. Ama biraz değişik şekilde gündem yarattı. Tabii ki insanlar tepki gösterince öncelikle karşılıklı açıklamalar geldi. Akademi tören esnasında olaydan sonra Will Smith'i dışarıya davet ettiğini ama Will Smith'i kabul etmediğini söyledi. Sonrasında da bir disiplin kurulu oluşturulduğunu, işte onun akademiden atmaya falan filan gidebileceğini söyledi. Böyle bir şey var. Sonrasında da bu açıklamadan sonra Will Smith bir açıklama yayınladı ve özür diledi Chris Rock'tan. Aslında konuşması, yani ödül konuşması sırasında da özür dilemişti ama Chris Rock'tan özür dilememişti. Genel olarak akademiden ve seyircilerden ve diğer adaylardan özür dilemişti. Bu sefer yazılı bir açıklamayla Chris Rock'tan da özür diledi, yaptım yanlıştı dedi vesaire vesaire ve tabii ki bu ciddi bir gündem haline geldi. Hani bugün burada fasikülde bunu konuşmamızın sebebi, uzun bir giriş oldu ama konuşmamızın sebebi tabii ki aslında günün sonunda bir erkek şiddetinin bu kadar sinemanın, yani işte her türlü şeyin temsili olarak konuştuğumuz Oscar gecesinde bir erkek şiddetinin yaşanması ve ona verilen ilk refleksin onu korumak, kollamak ve yüceltmek adına olması üzerinden ve sonrası tepkileri üzerinden hani bu sektöre dair neler söylüyor, MeToo'ya dair neler söylüyor gibi gibi böyle sorular tabii ki ortada bekliyor. O yüzden sevgili Senem Aytaç ve Gizem Bayıksel'e siz bu konu hakkında ne düşündünüz diye sorarak pası atacağım. Sonra zaten biraz daha açarız herhalde. Kısa bir giriş yapıp ben Senem'e oradan, ay Senem'e, Gizem'e oradan pası atayım. Yani Chris Rock, yani gerçekten şey, hepimiz herhalde şoke etti. Yani Oscar tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Ve tam da işte bütün bu Me Too dalgasının yükseldiği, hani biraz daha artık bu konularda duyarlılığın yüksek olduğu bir dönemde olması bir yandan daha da ilginç, ama belki de bilmiyorum, bir yandan da çelişkiler keskinleşiyor diye de düşünmek mümkün yani. Çünkü hani erkek şiddetinin de azaldığı bir dönemde de değiliz yani, o kavganın yüksek olduğu bir dönem aslında. Ama olayın kendisinde zaten temelde şöyle bir şey var. Yani Chris Rock'ın setinin başından başlayan bir gaf var aslında. Hani çok daha gölgede kaldı ama oradan da bağlamak lazım bence. Javier Bardem de adaylardan bir tanesi. Ve Penelope Cruz da. Ve o şeye başladığında Javier Bardem'in eşi diye bahsedip adını bile anmadan geçiyor. Yani bir kere her şey, hani ne nasıl kurulduğuna dair çok net bir örnek bu yani. Javier Bardem ve eşi, hani Penelope Cruz'un Javier Bardem'in eşi olarak anılması hani büyük bir gaf zaten, ve hani cinsiyetçiliğe dair hani çok açık bir işaret. Hani oradan başlayarak bu sefer Will Smith'in eşi olarak, hani Jada Pinkett Smith üzerinden hani bir adam şaka yapıyor, kocası onu korumak için tokat atıyor ve bunun arasında bir şeye dönüyor. Yani kadınların yine hani bedenlerinin, isimlerinin üzerinde tepinilen bir şeye dönüştü şeyin tamamı. Ve işte hani yok tokat mı haklıydı, Chris Rock'ın esprisi miydi falan gibi, gerçekten yine sadece erkeklerin kendi toksiklikleri ve şeyleri üzerinde tepinilen bir şey. O yüzden bence iyi bir örnek yani, hani her yerinden. Belki filmi de zaten birazcık sonra konuşuruz. Hani buradan bakmak gerekiyor temelde. Yani hiçbir yerinden tutamayacağımız ama cinsiyetçilik üzerine gerçekten iyi bir vaka örneği olarak analiz edebileceğimiz bir şey. Yani o yüzden konuşuyoruz temelde aslında belki de. Evet ve şey de tuhaf, tüm bu süreçte Jada Pinkett Smith'in tek kelime bile etmemesi dün akşama kadar aslında ki Will Smith'in özür açıklamasından sonra onun paylaştığı metin de aslında bir metin gibi de değil. Sadece bu bir iyileşme mevsimi, ben de bunun için buradayım yazılı bir post paylaşıyor. Ve aslında bu da tek başına birçok şey söylüyor. Tüm bu süreçte hepiniz benim için yapılmış, benim adıma yapılan bir hakaretin sonrasında gelişen tepkimeler hakkında konuştunuz ve ben hani bunun hakkında hiçbir şey söylemiyorum. Söyleyeceğim tek şey bu diyerek konuyu kapatıyor. Ve aslında bugün şu an biz bile konuşmaya devam ediyoruz bu konu hakkında. Çünkü olayın kendisi de aslında çok fazla şey söylüyor. Bir yandan da şey de çok tuhaf. Kapitalizmin hiçbir şeyi beklemiyor olma hali. Çünkü hemen ertesi günü bu duruma dair oyuncaklar üretildi. Yani Will Smith'in Chris Rock'ı tokat attığı oyuncaklar hemen yapılıp görüntüleri paylaşıldı. Dün akşam başka bir oyuna denk geldik. Saniyede kaç kilometre hızla Chris Rock'ı tokatlayabilirsin diye web siteleri üzerinden oynanılabilen online bir hani oyun üretildi. İnanılmaz bir çılgınlık aslında, yani tek başına her bir yere uzanan. Ama ben bir yandan da şey olarak da düşünüyorum. Çok fazla Chris Rock'ın bunu hak ettiği üzerinden hani de bir savunma biçimine de girilen tartışmalara dönüştürüldü bu süreç. Bir şekilde Will Smith'in sevdiği birinin incindiği ve bu yüzden de sevdiği biri incindiği için bunu yapabilir, bu da beklenilebilir gibi bir yerden tartışmalara sürüklendik. Reklam arasında işte Will Smith'in sırtının sıvazlanması gibi aslında. Bu bana şeyi de düşündürüyor, yani bir soru işareti olarak orada Chris Rock yerine beyaz bir adam tokatlanıyor olsaydı yine aynı süreçlerden geçecek miydik? Bununla ilgili ciddi soru işaretlerim var. Yani gerçekten Chris Rock'ın durduğu, hiçbir şey yapmadığı, belki şok olduğu için hiçbir şey yapmadığı, hani onu bilmiyoruz. Bir beyaz bir adam olaydı tepkisiz kalır mıydı ve salon bu kadar tepkisiz kalır mıydı, üstüne bir de Will Smith'in sırtını sıvazlar mıydı? Bundan emin değilim. Bir de bu süreçte beni en çok düşündüren şeylerden biri Jada Pinkett Smith'in sürekli saç kıran hastalığından bahsederek bu durumun saçmalığına işaret etme hali. Yani Chris Rock'ın yaptığı şey günün sonunda bir insult, aşağılama üzerinden giden bir şaka. Ve bunu, bu şakanın altını bu anlamda çizmekten önce hemen kadının hastalığına dönüyoruz. Yani orada kadını yine bir mağduriyet pozisyonuna sürükleyerek bu durumun haklılığı ya da haksızlığı üzerinden tartışıyoruz. Bilmiyorum, ben kişisel olarak şakaya bir sınırlama getirmenin sansüre bizi çok kolay ve hızlı bir şekilde sürükleyebilecek bir gri bir alan olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da aşağılamanın bu kadar şaka adı altında, yani ofansif mizah bu değil bence, bana sorarsanız. Ofansif mizah gerçekten bambaşka bir şey. İçerisinde güç ilişkilerinin bu kadar keskin olmadığı yerlerde yapılan şeyler ofansif şakalar. Ama bir yandan da işte şey anlamında soru işaretlerim var. Şakaya bir sınırlama getirmek oradan bizi bir sansüre hızlıca koşturur mu gibi soru işaretlerim de var. Aslında şeyi ben de merak ediyorum. Çünkü bu metinler hani çok önceden yazılıyor, şey yapılıyor falan filan. Hani o yüzden hani doğalında bir gelmiş bir şaka değil yani. Hani bir takım olay mekanizmalarından geçmemiş bir ortamdan da bahsetmiyoruz aslında. Ve orada hani sansürden ziyade bence de Gizem'in dediği gibi yani her tür mizah kendi içerisinde o güç ilişkilerini barındıran ve aslında zaten o güç ilişkilerine dair tersinden bir şey söylediğin zaman ofansif olmasının güçlü olduğu bir alan ya, hani bu yüzden hani zaten güçlünün güçsüzlüğü aşağılamasında şey bir şey yok, ne denir, saptırıcı, dönüştürücü bir şey yok, o zaten var olan, hani oradan da iyi bir mizah o yüzden kolay kolay çıkmıyor, hani komik de değil ayrıca gibi, Ofansif hiç değil hatta bu ofansif değil, evet. teyze. Aynen, yani konvansiyonel filan aslında. O yüzden o da gerçekten hani çok şey söylüyor bize. Bir de yani şey arasındaki fark da hani yani burada kimseyle aslında o anlamda bir empati kurmak zorunda değiliz ya. Ne Will Smith'le ne de Chris Rock'la, yani biz değiliz en azından. Ve bir tarafı hani Will Smith'i anlamadığımız anlamına gelmez bu. Hani Chris Rock'ın esprisine dair ne düşündüğümüz de önemli değil, ama hani doğrudan bir sahneye çıkıp bir şiddet eylemi var ortada. Hani bunu diğeriyle eş tutmak ya da onu bir tür hani mazeretle meşru kabul etmek çok daha tehlikeli yerlere götürür bizi diye düşünüyorum yani. Hani şiddetin bu kadar, bir de tam da Gizem'in dediği gibi hani birden, hani sonradan özür de dilese, özür meselesini de konuşuruz yani ayrıca, ama hani birden inanılmaz bir şeye dönüşüyor. Yani bir sürü mimler, oyunlar falan, hani fenomenal bir şeye dönüşüyor ve o tokat artık orada yani, ve herkesin o eğlence kültürünün herkesi eğlendiren bir ögesine dönüşüyor ve bu çok korkunç bir şey aslında. Hani hepimize daha şey gelen, herhalde tedirgin edici gelen şey tam da işte bu normalleşmenin, hafifleştirmenin, popülerleştirmenin hani ve dolayısıyla şiddeti aslında yüceltmenin hani dolaylı olarak da bir örneğine dönüştüğü için çok tehlikeli. Hollywood zaten hani böyle her anlamda böyle bir gücü elinde tutan bir endüstri ya, bir de yani hani ideolojik olarak hani bayağı dünyayı öyle ya da böyle yönlendiren bir yapı yani orası. O yüzden o sahnede olmasının, maalesef hani niye bunu burada konuşuyoruz? Çünkü maalesef hepimiz ve her şey üzerinde bir etkisi, yadsınamayacak bir etkisi var. Evet, bir yandan da o oyunların aslında bir hazza da bir şey olduğu için, yani bir Chris Rock'ın orada tokatlanmasından haz duyma hali, bir siyahı tokatlamaktan haz duymak. İkincil olarak da Will Smith'in yerine kendini koyarak haz duymak. Yani eşini kolladı, onun için bunu yaptı. Aşk için yapılan şiddeti meşrulaştırmaya kadar giden bir yolun açtığı bir pazar aslında bu. O yüzden de bu boyutuyla çok korkutucu geliyor bana. Fenomenleşmesi, mimleşmesi, yani o artık günümüz sosyal medyasında alışık olduğumuz bir şey ama bunun bir pazara dönüştürülmesi böyle bir yerden bayağı korkutucu geliyor. Evet, zaten erkek şiddetinin en çok meşrulaştırıldığı alan bu. Yani eşini korumak, hani anasını bacısını korumak. Yani zaten erkek şiddeti tam olarak böyle evet. bir yerden çıkıyor. O yüzden Will Smith'i anlamak zorunda değiliz. Yani onun evet. hani anlamak tehlikeli. Hani o tam evet. olarak bu erkek egemen ideolojinin zaten beslendiği Hı-hı. yer. Hani o çok önemli. Bir de bu hani evet ırk meselesi de önemli. Mesela bir tane tweet gördüm, şey diyordu hani şey tarafından da hani... Allah'tan ikisi de aynı ırktandı. Hani eğer biri farklı bir ırktan olsaydı hani bugün iç savaş çıkmıştı gibi bir şey. Hani o yüzden oradaki güç dengeleri, hani cinsiyet, ırk vesaire, yani hepsi iç içe. Hani sınıfsal olarak eşitler. O öyle bir katman yok burada ama o güç dengelerini görmezden gelemeyiz. Bir de son olarak hani şeyi, baştaki bu şeyi kurarken, yani filmin kendisinde Will Smith'in aldığı rol de ironik, onu da söylemiş olalım. Yani King Richard, Venus ve Serena Williams'ın babalarıyla ilgili bir film. Hani bir yandan da Will Smith'in oynadığı ve en iyi erkek Oscar'ını aldığı film. İki tane şahane siyah tenisçinin değil de onların babalarıyla ilgili bir film olması da bu erkeklik meselesinin bir parçası olarak bu resme iyi oturuyor. Ve özründe de Will Smith aslında doğrudan Williams ailesine ve özellikle King Richard'dan özür dilerim diyerek metnini bitiriyor mesela. Evet, yani orada bir de hani şey durumu var. Yani Venus ve Serena Williams'ın tenis tarihi açısından çok önemli figürler. Yani tamamen beyaz sporu, yani filmde de var bu King Richard'da, ama tamamen beyaz sporu olan, beyazların yaptığı, elitleştirilen bir spora iki siyah kadının böyle eş zamanlı olarak girmesi, iki siyah kardeşin, ve gerçekten hani o spor tarihinde çok şu an hani aşılamaz bir iz bırakmış durumdalar ve tabii ki bu çok çok önemli, özellikle siyah toplum için çok önemli, yani o figür çok önemli, film zaten bunları da kullanıyor ama gerçekten yani filmin adından projelendirme şekline kadar tamamı bunun, ya bu iki kadının başarısının da bir adamın projesi olduğu, bu kadar bundan ibaret olduğuna indirgeyen bir film yani, ve o yüzden çok problemli. Gerçeklik payı olup olmamasından bağımsız bir şekilde bu arada. Çünkü film tamamen bunu yapıyor. Yani bunlar yani öyle, yani bir yetenekleri var mıydı yok muydu, hani böyle çok hani şey değil. Yani var tabii ki, anlatılıyor filmde, ama hani bu adamın işte bu projesi, işte çok uğraştı dediğinde sonunda bunu başardı diye bağlanan bir film yani. Hani günün sonunda bana şeyi düşündürtüyor, senin ikinizin de söylediklerini düşünce, yani hani şey açısından bence hani iyi oldu demek istemem ama bir şöyle bir durup bakmak açısından bence işlevsel bir durum olduğunu düşünüyorum ben bu Oscar'daki şeyin. Yani bir şeyler değişti çünkü sanma durumu olabiliyor şeyde, hani son dönemdeki özellikle Me Too hareketi sonrası Hollywood'daki görünürlüğün bir sürü şeyin değiştiğine dair fikrimiz çok keskinleşti bence, yani yerleşti ki bir tür karşılığı da var ama bir durup düşünmek için de iyi oldu diye düşünüyorum. Yani eldeki enstrümanlarla ilgili ne kadar sorunlar olduğu bir anda açığa çıktı yani. Hani ben o yüzden hani sürekli şeye dönüyorum. Tören esnasındaki tepki çok enteresandı ya bence. Yani sonradan o da özür diledi. Akademide ay biz yok aslında atacağız mı dedi falan. Fakat gerçekten yani normal şartlarda organik olarak bu duyarlılığı sahip olan herhangi bir yapı, kardeşim sen ne yapıyorsun deyip o törende durdururdu. Hani o adamı da dışarı çıkarırdı falan filan yani hani. Bunun hala konuk olmaması, onun böyle büyük bir teveccüh görerek, gözyaşları içerisinde büyük bir şovla onu yapması çok rahatsız ediciydi bence. Ya başta zaten bence Jada Pinkett Smith için çok rahatsız edici bir konum. Yani hani işte özellikle hani Gizem'in söylediği şey bence çok değerli. Yani yine aslında bir adamın bir kadın üzerinden, bir kadın aşağılama üzerinden yaptığı bir şaka var. Onu başka bir adam koruyor. Ve biz bunu bilgilendirme, yani enformasyonun dönme şekli yine bu kadının yaşadığı bir sorunla ilgili, işte saç kan sorunuyla ilgili, sanki öyle bir durum olmasa konu başka bir şey ifade edecekmiş gibi böyle tuhaf bir sürü yere giden bir olay yaşadık yani. O yüzden hani iyi oldu demek zor. Fakat bu enstrümanların sürekli sorgulamaya açık ve sorgulamaya muhtaç olduğu gerçeğini de bence iyice vurgulayan bir olay oldu. Bakalım nelere gebe olacak deyip böyle bir bitireyim. Ufaktan süremizin sonuna geldik çünkü. Bu kısa programda bu ilginç olayı kısaca değerlendirmiş olduk. İkinize de teşekkür ederiz. Sevgili Gizem Bayıksel bugün konuğumuzdu. Sağ olsun geldi. Senem, sana da teşekkürler. Ufaktan programın sonuna geliyoruz. Bir ufak da duyurumuz olacak. Onun için Senem'e sözü bırakmak isterim. Evet, Perşembe günleri Altyazı Fasikül'ün Açık Radyo programının yanında 10 hafta boyunca devam edecek bir programımız daha var YouTube'da. Altyazı Sinema Dergisi'nin YouTube kanalında aşağıdan yukarıya video serimiz devam ediyor. Geçen hafta Aylin Kuryel'in filmi Yan Yana ile başladı. Migros direnişçilerinin hikayelerini anlatan. Bu akşam da Alper Şen'in Hasan'ı Beklerken adlı filmi var. 19'da YouTube'da filmin gala gösteriminden sonra yönetmenle Fırat Yücel bir söyleşi yapacak. Bir yarım saat sonra yani dileyenleri Açık Radyo'dan Altyazı'nın YouTube kanalına davet etmiş olalım. Teşekkürler. Evet, bekleriz diyelim. Ayrıca bir önceki değil, onun önceki programımızda aşağıdan yukarıya da radyoda da konuşmuştuk podcast'ten. Onu da dinleyebilirsiniz diye ben de mini bir tavsiyeyle programa noktayı koyayım. Tekrardan teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Fasikül 15 günde bir Açık Dergi bünyesinde Açık Radyo'da yayınlanıyor. 15 gün sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz.